Вось калі ўжо зальюць мужикам сала за шкуру, як пачуюць на сваёй спіне, што яно такое царская воля, тады будзем біць у набат.